Hatime, sırrı tevhid içinde sair erkan-ı imaniyeye birer kelamla kısacık birer işarettir. Ey insanı gafil, gel bir kere düşün ve bu risalenin üç makamında beyan edilen üç meyve, üç muktazi, üç hücceti nazara al, bak ki bu kainatta tasarruf eden ve en cüz'i bir şifayı ve en küçük bir şükrü dahi nazara alan ve sinek kanadı gibi en az bir sanatı başkalarına havale etmeyen ve vermeyen ve lakayt kalmayan ve en basit bir tohuma bir ağaç kadar vazifeler ve hikmetler takan ve kendi rahmaniyetini ve rahimiyetini ve hakimliğini her bir sanatıyla ihsas eden ve kendini her bir vesileyle tanıttıran ve her bir nimetle sevdiren bir sani-i kadir, hakim, rahim, alim, hiç mümkün müdür ki ve hiçbir cihetle kabil midir ki, kainatı manen istila eden mehasini hakikat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam ve tesbihat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam ve envar-ı İslamiye'ye karşı lakayt kalsın. Ve hiçbir cihetle mümkün müdür ki, bütün masnuatını yaldızlayan ve bütün mahlukatını sevindiren ve kainatı ışıklandıran ve semavat ve arzı velveleye veren ve küre-i arzın yarısını ve nev-i beşerin beşten birisini 14 asır bila fasıla saltanat-ı maddiye ve maneviyesi altına alan ve daima o muhteşem saltanatı Halık-ı Kainat hesabına ve namına süren Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam. O saniyin en mühim bir maksadı, bir nuru, bir aynesi olmasın. Hem Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi aynı hakikate hizmet eden enbiyalar dahi, o saniyin elçileri ve dostları ve memurları olmasın. Haşa, mucizat-ı enbiya adedince haşa ve kella. Hem hiçbir cihetle mümkün müdür ki, dal ve budak gibi en cüz'i bir şeye 100 hikmetleri ve meyveleri takan ve kendi rububiyetini fevkalade hikmetleriyle ve umumi rahmaniyetiyle tanıttırıp sevdiren bir Halık-ı Hakîm-i Rahîm, kudretine nispeten bir bahar kadar kolay olan haşrı getirmeyerek, bir dar-ı saadet, bir menzili beka açmayıp, bütün hikmetlerini ve rahmetlerini hatta rububiyetini ve kemalatını inkar etsin ve ettirsin ve çok sevdiği bütün mahbub mahluklarını ebedi bir surette idam etsin. Haşa, 100.000 defa haşa. O cemal-i mutlak, böyle bir kubh-u mutlaktan 100.000'ler derece münezzeh ve mukaddestir.